Şimdi yemek yapımı ile ilgili bazı anahtar ifadeler dinleyeceksiniz. Öncelikle yemeğin malzemeleri nasıl hazırlanmalı? Malzemeler: soyulmuş, mukaşşar, kesilmiş, küçük küçük doğranmış, mukatta, öğütülmüş, mathun olmalıdır. Şimdi miktarlarla ilgili bazı kelimeler. Bir yemek kaşığı, milaqat ta'am. Bir çay kaşığı, milaqat şay. Bir bardak, kub. 100 gram, mi'at gram. Bir litre, litr. Dinlediğiniz ve kitapta okuduğunuz yemek tarifi içinde geçen ve talimat içeren emir kipindeki fiillerin tamamı dişil sonaki olan i seslisi ile sonlanmaktadır. Bunun sebebi yemek tarifinin kadına hitaben yapılışıdır. Suya koy. İnkay. Süs. Saffi. Karıştır. İhliti. Kızart. Hammiri. Kaynat. Usluki. Kaldır. İrfa'i. Bırak. Utruki. Dök. Uskubi. Ekle. Adifi. Serp. Rushi. Ört. Gatti. Servis yap. Kaddimi.